gelse minnet eylese. Çevirdim gönlümü barışmam gayrı. Mahşer günü günü divana kalksam, giderim mahşerde görüşmem gayrı. Sonra bildiğini işlesin, hiçbir umuruna karışmam gayrı.